NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Iraanse profvoetballer Amir Nasser Azadani krijgt toch niet de doodstraf, maar in plaats daarvan 26 jaar gevangenisstraf. Hij zou worden opgehangen omdat hij had meegedaan aan de protesten tegen het Iraanse regime. Drie andere demonstranten zijn vandaag wel ter dood veroordeeld. Twee van de zeven kerncentrales in België blijven langer open dan gepland. De Belgische regering zegt dat het nodig is vanwege de energiecrisis veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. De Franse energiemaatschappij Engie gaat twee centrales in Antwerpen en Huy opknappen. De ozonlaag is waarschijnlijk in 2040 voor het grootste deel hersteld door het verbod op CFK's, zeggen Amerikaanse wetenschappers. Die gassen werden gebruikt in spuitbussen en koelkasten, maar zijn in 1987 verboden. In wintersportgebieden gebeuren dit seizoen meer ongelukken dan normaal door slechte skipistes, merken alarmcentrales van de AWB en Eurocross. Er is weinig sneeuw gevallen, waardoor de pistes hard zijn en gevallen skiers sneller botbreuken oplopen. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het begon iets meer dan een jaar geleden met de grootste ministerploeg ooit. Pronkend op het bordes van Paleis Noordeinde na 9 maanden onderhandelen. Kabinet Rutte 4 beloofde de verbouwing van Nederland en een nieuwe bestuurscultuur. Maar kreeg vervolgens de crisis en weer een crisis en nog een crisis en dat zo door. Wat is er voorlopig terechtgekomen van de grote beloftes en welke rol speelt ideologie eigenlijk nog in politiek vol crisismanagement? Dat gaan we bespreken met drie personen die in de politiek zaten en er wellicht eentje mogelijk TZT gaat komen. Hij was in ieder geval D66-Kamerlid, dames en heren, Kees Verhoeven. Naast hem zit oud-minister van Financiën namens het CDA Onno Ruding. En voor de JOVD, de jongere afdeling, mag niet zeggen van de VVD, maar gelinieerd aan de VVD, Michiel Suiker. U kunt thuis ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Heren, welkom alle drie. We gaan heel klein beetje terugkijken, maar vooral vooruitkijken. Waar staan we? Stoppen even de thermometer diep in Rutte 4. Om even te beginnen. Meneer Suiker, ik begin bij u even. Wat is het moment, de activiteit van Rutte 4 waarvan u zegt, ja, dat is krachtig, goed en perfect gedaan? Nou, perfect is misschien overdreven, maar krachtig en goed gedaan. Het meest krachtige wat we tot nu toe hebben gezien van het kabinet is wel hoe ze achter Oekraïne zijn gaan staan. En daar geen enkel moment zich eigenlijk hebben durven wegscharen. En altijd hebben gezegd, we staan achter Oekraïne. En in dit soort discussie, dit soort oorlogen, goed, dat accepteren we niet. Kom, we later ook verder over spreken. Zelfde vraag, Kees Verhoeven. Nou ja, je hebt de neiging om in te gaan op iets wat een reactie was op het wereldnieuws. Maar het kabinet heeft zelf ook heel veel beleid gemaakt uit eigen beweging. En een van de dingen is natuurlijk het verhogen van de lerarensalarissen. Ja. Wat echt serieus vorm heeft gekregen, is heel lang over gesproken. Niet gebeurd en nu wel gebeurd. Dat zie je dan niet terug op de voorpagina's, maar het is wel degelijk gebeurd. En heel veel leraren zien het dus wel in hun portemonnee terug. Ja, helaas dit jaar dan weer wat minder door alle negatieve invloeden. Duidelijk punt. Meneer Ruding, zelfde vraag. Ja, twee punten. Ook de Oekraïne-crisis. Dat is echt belangrijk. En dus is het goed dat ze daar veel aan doen. ik ben verkouden. Maar, en ten tweede toch dat men op bepaalde punten goede initiatieven heeft genomen. Eindelijk wat betreft het klimaat. Okay. En dat vind ik voor de stikstof een heel ander verhaal. Dat is een zwak verhaal, maar klimaat, dat is op zich. Maar maakt u hem ietsje concreter dan? Welke maatregelen als het om klimaat gaat, kon u goed bekoren? Nou ja, dat men nu eindelijk ook maatregelen wil nemen en niet alleen maar voornemens, want die zijn er al meer dan 10 jaar. En je kunt mooie verhalen houden in de politiek, maar je moet op een gegeven moment ook concrete maatregelen nemen. Ik ben het overigens niet eens met al die maatregelen, maar u vroeg welke elementen vind je goed? Ik vind ook een heleboel dingen niet goed. Komen we ook over te spreken. Wij gaan direct door met u praten aan deze onderwerpen die jullie net allemaal geagendeerd hebben. Komen zeker weer langs. Eerst gaan wij verder praten en dat doen we met onze zeer gewaardeerde politiek redacteur Thijs Hoek. Thijs, goedenavond. Goedenavond, Martijn. Ja, dat voelde best goed, toch? Een beetje een positief begin. Zeker, zeker. Komen ze ook wel met dramatische dingen uit. Maar er is ook misschien best wel wat reden om eens even het licht op te laten schijnen wat gewoon goed ging. Dat kan best. Ja, en dan ga ik helaas nu toch met een paar crises weer beginnen. Want we beginnen even bij de energiecrisis. We zitten inmiddels in de laatste week van het kerstreces. Maar dat betekent zeker niet dat alle Kamerleden nog steeds aan radio stil te doen. Iedereen is eigenlijk weer een beetje aan het werk. Vooral de energiewoordvoerders laten wel degelijk iets van zich horen. En niet voor niets. Want het prijsplafond dat vanaf deze maand voor opluchting in de huiskamers moet gaan zorgen, vanaf januari, dat is nog niet door alle energiemaatschappijen aangepast in de contracten. Dat meldde de Telegraaf afgelopen vrijdag. En juist hierdoor zien consumenten hun contractprijzen flink uiteenlopen online. En heerst er bij best wel wat mensen algehele verwarring over waar men precies aan toe is. Verschillende Kamerleden eisen opheldering van minister Jetten. En Martijn, dat is alvast mijn voorspelling voor 2023. Energie zal sowieso wel een heet hangijzer blijven dit jaar. En ook, denk ik, een flinke rol gaan spelen bij de statenverkiezingen. En dat liet SP-leider Lilian Marijnissen in ieder geval een beetje doorschemelen bij Sven Kokkelman vanochtend op Radio 1. Zij wil de energievoorziening weer gaan nationaliseren. U wilt die hele energiesector weer nationaliseren, het liefst, toch? Ja, wij willen dat ook tot inzet maken van de Provinciale Statenverkiezingen. Want die zijn natuurlijk ook al over een paar weken. En laat het nou net de provincies zijn die samen met de gemeente inderdaad altijd of aandeelhouder waren, of in ieder geval veel zeggenschap hadden over de provinciebedrijven. Ja. Het was ooit zo, dus het kan ook weer zo zijn. Meneer Gering, u was, zoals gezegd, u was minister van Financiën. Is dat nou, vindt u dat een goed idee? Want die energiebedrijven die hebben we verkocht, die waren ooit van ons. Hebben we daar een fout gemaakt? Hadden we die gewoon moeten houden? Zeker ook wat Thijs net zegt, gezien het feit dat je geen Nostradamus hoeft te zijn om te bedenken dat de komende jaren, misschien wel decennia, energie zo'n belangrijke rol blijft spelen. Ja, dat laatste is zeker waar, een belangrijke rol. Ja, het is toch een zigzagbeleid als je zou volgen wat mevrouw Marijnissen beweert. Nou, ze kan ook zeggen, je herstelt een fout. Ja, ik geloof niet dat het een fout was. Bovendien, het is niet de kwestie zozeer alleen van de, of vooral van de provincies en de gemeenten, die zijn natuurlijk belangrijk. Dit is ook een kwestie van wereldmarktprijzen en dingen waar je ook niet zoveel invloed op kunt uitoefenen. Dus ik vind dat nou niet bijvoorbeeld de oplossing. Nee, maar je blijft natuurlijk wel, kijk, we zitten nu met prijsplafonds, daar gaan we het direct nog uitgebreid over hebben ook. Je blijft natuurlijk wel met allerlei maatregelen zitten om eigenlijk een commercieel bedrijf zo'n beetje in de hand te houden en kort bij je te houden. Dus dan komt op een gegeven moment wel de vraag, is dat voldoende? Of zou je het eigenlijk toch weer in belastinghanden moeten hebben? Denkt u werkelijk dat de overheid, die op vele punten helaas, zeg ik, helaas, toch zoveel fouten heeft gemaakt en grote projecten eigenlijk niet aan kan, zie de toeslagenaffaire als één voorbeeld. Denkt u werkelijk dat die, een staatsbedrijf, wel dat ze deze grote problemen ook van de energieprijzen, et cetera, beter zou kunnen aanpakken? Ik denk het niet. Oké. Kees Verhoeven? Nou ja, kijk, ik hoor ook niet graag uit de mond van mevrouw Marijnissen van de SP, die alles altijd wil nationaliseren als het ergens mis mee gaat. Dus ze hebben altijd hetzelfde recept voor elke sector zo ongeveer. Maar ik denk ook dat het goed is om te zien dat we in de jaren 80, 90, 2000 wel ongelooflijk veel op afstand van de overheid hebben gezet. En we daardoor de grip op een aantal dingen wel kwijt zijn geraakt. En hoort energie daarbij? Nou, er hoort energie bij, ja. En ik zeg niet dat je gelijk moet gaan nationaliseren, maar je zou wel eens kunnen nadenken van, moeten we op een bepaalde manier gaan herorganiseren hoe we al die sectoren runnen. Maar waar kom je dan uit? Dus dat je niet van dat is het mooie van zo'n exercitie. Dit is in 30 jaar tijd is er heel veel veranderd en dan moeten we nu ineens alles weer in overheidshanden. Daar ben ik ook niet voor. Nee, maar gewoon nadenken over de manier waarop we het organiseren. Maar wie sorteert voor op een soort hybride model? Maar hoe ziet dat eruit dan? Nou, ik heb geen idee hoe dat eruit zou moeten zien. Alleen nu zie je wel dat we nu met overheidsgeld al die bedrijven een functie laten uitvoeren waar de overheid voor kiest. En vervolgens moeten die bedrijven die rol gaan pakken. En dan zie je dat het heel erg uiteen gaat lopen. En daar zijn we ook niet blij mee. Dus je moet een bepaald nieuw evenwicht zoeken tussen markt en overheid, denk ik. Even kijken hoe die JOVD, hoe zijn jullie tegenover nationaliseren? Nou, tegen nationaliseren op zichzelf als uitgangspunt. Ik denk dat het net heel mooi is verwoord ook. En wat je eigenlijk ziet is dat het gaat inderdaad nu niet goed in de portemonnee, omdat de prijzen stijgen. En dat is ook heel vervelend. Maar de overheid blijft in dat opzicht verantwoordelijk voor de burgers. En soms kan het wat minder goed gaan en soms gaat het wat beter. En dat zie je nu met de energieprijzen die hoog stijgen. Dan moet je er zijn voor de burgers die dat niet kunnen hebben. Die de portemonnee niet hebben om iedere prijs maar te kunnen betalen. Maar de overheid hoeft vervolgens niet altijd alles maar weer te nationaliseren. Want ik vrees inderdaad ook dat uiteindelijk tot meer rommel zal leiden dan het eigenlijk nu is. Ik geloof dat we moeten oppassen, dat doen beide heren nu, dat we altijd doen alsof de overheid niks kan. Dat is ook dat niet zeg zo. Ik niet. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Nee, ik zeg dat er gedaan wordt dat de overheid allerlei problemen veroorzaakt, zoals de toeslagenaffaire. De toeslagenaffaire is natuurlijk een uitzondering op wat de overheid gedaan heeft. Uitzonderlijk slecht, maar we hebben ook heel veel dingen wel in goede banen kunnen leiden als overheid. Dus ik denk dat we altijd als overheid kaders moeten schetsen voor het land waarin we willen leven. En dit gaat over energieprijzen die ontzettend hoog zijn, waardoor heel veel mensen in de problemen komen. Daar gaat de overheid aan de knoppen zitten, maar dat gaat wel via die energiebedrijven. En dat is een vraagstuk waar je volgens mij in de toekomst over na moet denken. Wellicht komen we nog even over te spreken. Thijs. Ja, we blijven nog even bij energie, Martijn. Want als het goed is, hangt Henry Bontebal nu aan de lijn. Want het is natuurlijk ook nog steeds een heet hangijzer in de Tweede Kamer. Ja, meneer Bontebal, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, er zullen wat mensen in Nederland zijn die op de website van hun energieleverancier keken en daar een eerste schatting zagen van wat ze moeten gaan betalen en zich helemaal rotjes schrokken, lijkbleek wegtrokken, want ze zagen niks van een prijsplafond. Nee, dat kan kloppen. En er zijn verschillende leveranciers die de regeling ook nog verschillend uitvoeren. Er zijn grote leveranciers die zijn druk bezig om alles in te regelen. Een aantal anderen zijn er nog wat trager mee. Dus de regeling die echt bedoeld was om zekerheid te geven aan huishoudens, ja, die pakt natuurlijk voor sommige mensen toch zodanig uit dat het nu onzeker is. Ja. Maar is het dan nog niet goed gecommuniceerd? Of is het gewoon nog niet geregeld? Want en kwijt over een paar weken, hè, meestal de eerste week van februari, schat ik zo'n beetje in, dan krijg je de eerste briefjes binnen die je dan moet betalen. Ja. Kunt u er nou van uitgaan dat dat dan geregeld is? Of gaan mensen nog het volle pond betalen en gaan we pas later blij worden van het prijsplafond? Nee, ik denk dat het een kwestie is van tijd. Kijk, we moeten ook wel beseffen dat het prijsplafond is met stoom en kokend water ingeregeld. Het is net voor de jaarwisseling klaargekomen. En al die leveranciers moeten dat natuurlijk ook gewoon nog in hun systemen verwerken. Dus ik denk dat het ook een kwestie is van tijd. Sommige leveranciers zijn daar vrij vlot mee, hebben het redelijk goed voor elkaar, anderen wat minder. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het ook een kwestie is van tijd, dat ze nog even wat tijd nodig hebben om alles goed te kunnen verwerken. Maar dan is het wel, dat wil de burger wel even weten, prima dat ze misschien nog een paar weken nodig hebben, maar als die eerste factuur binnenkomt, is het dan geregeld in februari, eerste week? Ja, de burger kan ervan op aan dat het prijsplafond gewoon geldt. En als dat niet zo is, dan heeft het energiebedrijf echt een heel flink probleem. Maar ik ga ervan uit dat dat helemaal niet het geval is. Want ze zullen gewoon dat prijsplafond gaan en ook moeten toepassen. En toch heeft u volgens mij wel wat vragen voor de klimaatminister Rob Jetten. Nou ja, er is gewoon nog best wel wat onduidelijkheid ook over de toepassing van het prijsplafond. Ja, dus er is transparantie over de tarieven beloofd. Ik vind het heel belangrijk dat die er gewoon komt en ook snel. Hè, dus dat we ook met elkaar kunnen zien wat je bij welke leverancier betaalt. Nu moet je toch nog heel vaak echt graven en zoeken. En juist met dat prijsplafond, wat natuurlijk eigenlijk een makkelijke weg is voor energieleveranciers om niet transparant te zijn. Ja, juist ook met zo'n prijsplafond wil je die transparantie over die tarieven. Nou, de regeling over blokverwarming is er ook nog steeds niet, dus die moet er ook snel komen. Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is dat er gecommuniceerd wordt door de overheid over de manier waarop de lagere gasprijzen, zoals we die nu op de markt zien, hoe die gaan doorwerken in tarieven. Mensen zien natuurlijk langskomen dat de gasprijs op de internationale gasmarkt sterk gedaald is. En mensen willen natuurlijk ook weten, wanneer ga ik dat in mijn tarief dan terugzien? Nou, sommige leveranciers verlagen hun energietarieven al. Hè, dus ik weet van een leverancier die per 1 februari alweer een lager tarief hanteert. Nou, ik zou daar meer duidelijkheid over willen hebben. En tot slot ook laten we ook de mensen met zonnepanelen niet vergeten. Ja. Dat noemen ze de salderingsregeling. Maar die is ook nog niet duidelijk hoe dat precies dan uitpakt voor klanten. Meneer Bontebal, even tot slot. We hebben u ook tot ons groot plezier mogen verwelkomen in deze studio. En daarin heeft u toch, en ik parafraseer ongetwijfeld een klein beetje, maar heeft u ook wel uw zorgen, schuine streep, aarzelingen hier in de uitzending geuit over toch die situatie van commerciële energiebedrijven versus de overheid. Dat gesprek hebben we. U vond net een stukje volgen hier aan tafel. Heeft u inmiddels al wat meer duidelijkheid vanuit uw aarzeling? Nou ja, ik zat wel erg, moet ik eerlijk zeggen, op de lijn van meneer Roeding. Kijk, het zijn provinciale statenverkiezingen en dan pleit de SP voor nationaliseren. Dat is natuurlijk een beetje een gekke beweging. Het is een hele inzet van de hele provinciale statenverkiezingen. Ja, maar een provincie kan niet nationaliseren. Maar goed, dat is misschien een beetje een flauw woordje. Dat is een beetje flauw, ja. Die vind ik ook flauw. De tweede is, kijk, die energiebedrijven die zijn al lang niet meer provinciaal. Vroeger was dat zo, maar nu leveren ze in het hele land. Dus je kunt dat niet opknippen. Daarnaast lost het ook heel de probleem van de hoge energieprijzen niet op. Want die worden inderdaad veroorzaakt door hoge gasprijzen op de internationale markt. Dus ook een opgekocht energiebedrijf moet ook nog steeds op die markt handelen. En nou ja, ik denk ook dat publieke aandeelhouders, die willen ook een rendement zien op hun investering. Dus die zullen ook gewoon rendement willen maken. En je kunt ook niet zomaar 60 energieleveranciers nationaliseren. En de vraag is natuurlijk van, hoe denkt de SP dat dan op korte termijn te gaan doen? Dus het wordt gepresenteerd alsof het op korte termijn een verlichting kan zijn van de energierekening voor huishoudens. Maar laten we gewoon eerlijk zijn, dat is het gewoon absoluut niet. Ik vind een goede discussie over markt versus overheid, nou, daar ben ik altijd voor in. Maar dit is echt een beetje te plat en iets te populistisch zo net voor de provinciale statenverkiezingen. Ik ga u hartelijk danken. Henri Bontebal, energiewoordvoerder namens het CDA. Thijs. Ja, wat gebeurt er nog meer in die recesweek? Nou, dat reces wordt morgen onderbroken voor de top van het kabinet. Nou, voor de topkabinet is het nooit helemaal reces natuurlijk. Maar morgen ook niet, want premier Mark Rutte en zijn vicepremiers worden morgen bijgespijkerd over het veelbesproken asieldossier. Zo weet de Telegraaf te melden vanavond. Wie gaat dat doen? Nou, laten we het voor het gemak even de Club van Vijf noemen. Een groep bewindslieden die op initiatief van Mark Rutte zelf de afgelopen maanden meerdere keren bij elkaar kwam om manieren te bedenken om de instroom te verminderen. Elke partij leverde één afgevaardigde. Ik zal ze even langs gaan. Dilan Jezilkus namens de VVD. Kajsa Ollongren namens D66. Hugo de Jonge namens het CDA. En Carola Schouten deed mee voor de ChristenUnie. Uiteraard zat ook Erik van den Burg, de verantwoordelijk staatssecretaris, steeds aan tafel. En morgen horen Rutte, Kaag en Hoekstra dus de laatste stand van zaken. Ja, Martijn, dan zal ook ongetwijfeld bekeken worden of een compromis dichterbij is gekomen. Want ja, dat de standpunten in de coalitie over dit onderwerp behoorlijk uit elkaar liggen, dat mogen duidelijk zijn. Ja. En wat ik tot nu toe, meneer Schouten, kom ik even bij u uit, want bij uw partij zit een heet hangijzer. Hè? De partijleider moest naar de fractie toekomen en pittig gesprek hebben we, geloof ik, dat 100 keer mogen vernemen. Is er überhaupt, nou eigenlijk gewoon technisch, even los van waar je wil uitkomen, is er eigenlijk binnenlands, met de nationale wetgeving, überhaupt iets aan die instroom te doen? Want ik heb vaak begrepen dat het toch vooral afhangt van die grote verdragen waar we aan vastzitten. Er is een verdrag getekend inderdaad. En dat is het probleem bij de VVD voor de partij zelf, is dat ze nu uiteindelijk een motie hebben aangenomen. Die is ingediend overigens door de JOVD. Waar is gezegd dat de instroom moet worden verlaagd. Dus je zit in een soort paradox waarin je enerzijds zegt we willen de instroom verlagen, maar aan de andere kant volgens de Europese verdragen wordt dat heel ingewikkeld. Is het niet natuurlijk dat je op basis van arbeidsmigratie... Maar moet je dat maar even... Studenten... Nou, nu gaan ze wij spreken, hebben ze een heidag. Maar volgens mij moet je die heidag in Brussel doen. Dat zou natuurlijk de oplossing zijn. Maar volgens mij wordt de politiek gewoon heel zwaar nu. Want er is natuurlijk voor ook Mark Rutte nu echt wel even iets wat op het spel staat. Want op het moment dat dit niet lukt, dan staat hij eigenlijk voor zijn eigen partij ook voor. Maar even los van nogmaals welk getal of waar je wil uitkomen. Ja. Aan welke knoppen kan je überhaupt draaien? Nee, je kan natuurlijk zeggen, ik zorg dat er minder studenten komen of minder arbeidsmigratie. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Of je zorgt dat je snellere uitstroom hebt. Daar zijn allemaal mogelijkheden om nog wel iets te doen. Maar de mensen, dus de echte oorlogsvluchtelingen, et cetera, daar ontkom je niet aan. Nee. Maar studenten gaan weigeren. Ja, dat voelt heel scheef inderdaad. Maar dat is de knop waaraan je kan gaan draaien. En dat is ook wat Gert-Jan Segers uiteindelijk heeft gezegd. Dat veld moet je met elkaar in gesprek gaan om te gaan zorgen dat je uiteindelijk minder mensen in ons land krijgt. En wat ons betreft is volgens mij gewoon heel erg de boodschap. Zorg nou voor dat die opvang eigenlijk heel erg goed gaat worden in ons land. Dat je ook er gewoon geen last meer van hebt. Zorg dat het gereguleerd wordt. En zorg ervoor dat je uiteindelijk ook de juiste doorstroom hebt. Zodat die mensen ook sneller het land uitgaan. Op het moment dat ze niet welkom zijn. Goed. Het zal toch... Meneer Rudding. Nodig zijn om maatregelen te nemen. Daar ben ik het wel met u eens. Omdat het is moeilijk, vanwege de verdragen, dat is zonneklaar. Maar je kunt dit niet zo door laten gaan jarenlang. Die grote aantallen van het afgelopen jaar, wat betreft in alle vormen immigranten, of het nou is studenten, maar het gaat ook vooral om de asielzoekers en de gewone migranten. Want anders loopt dat vast in Nederland op alle punten. U kent ze allemaal waarschijnlijk. Maar wat ik niet zo goed begrijp is, als je gewoon heel West-Europa kijkt, dan zijn er heel veel landen die met soortgelijke, laat ik het uitdagingen benoemen, zitten. Dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen in de historie, als er ooit draagvlak zou zijn om te zeggen, die verdragen moeten we moderniseren, dat is dan vaak een sympathiek woord, lees gewoon aanpassen en veranderen, is het ongeveer nu. Ja, maar je moet wel bedenken dat niet al die landen waar u naar verwees zo kennelijk aantrekkelijk zijn voor asielzoekers. Dus dat betreft zijn wij kennelijk wel aantrekkelijk. Dat is op zich mooi, maar dat vergroot het probleem. En ja, misschien moet je in Europees verband gaan kijken of je iets aan die verdragen wil doen. Maar ik geef toe dat natuurlijk volkomen onzeker is of dat lukt. Goed. Nou, en niet alleen of het onzeker is of het lukt. Kijk, Rutte heeft nu een belofte gedaan om deze wetten doorheen te krijgen. En die belofte zal die niet na kunnen gaan komen. Het is een hele wankele belofte. En dat vind ik heel gevaarlijk. Want dan ben je toch weer bezig om het gat op rechts een beetje dicht te houden, waar de VVD op dit punt natuurlijk altijd mee bezig is. Maar toch weer iets zeggen wat je eigenlijk niet waar kan maken. Dat vind ik in het geval van de premier heel kwetsbaar. En geen verstandige keuze. En ik vind ook dat we heel makkelijk vergeten dat mensen die echt moeten vluchten, die zul je altijd moeten toelaten. En dan kan je wel zeggen, ja, we hebben in dit land problemen, we kunnen niet iedereen opvangen. Dat is zonneklaar. Maar als je dan zegt, we gaan de asielstroom inperken, dan moet je er ook echt bij vertellen hoe je dat gaat doen. En dat is gewoon niet duidelijk. Maar het is natuurlijk wel en dan, altijd... dan zit je toch met een schijndiscussie, want je gaat toch geen vluchtelingen gemaakt, meneer Suiker? Ja, en er zit natuurlijk wel een heel duidelijk verschil. Als jij een manier zoals Denemarken dat doet, hè, waarin je gewoon heel sober migranten opvangt, dat uiteindelijk ook minder migranten naar een land als Nederland zouden komen. Hè, dan staat dat helemaal los van de discussie of je mensen die uit oorlog oorlogsgebieden komen zou willen opvangen. Volgens mij is de discussie die je moet voeren met elkaar. Op welke manier ga je dat doen? Dat op het moment dat we niet straks hebben dat er een aantal mensen op straat liggen. Omdat we elkaar blijkbaar zoveel vluchtelingen in ons land hebben. Ja. Die, dat we eigenlijk tot een tot overstroming het komen. Nee, maar, kijk, het punt van meneer Verhoeven is ook. Is niet dat je zegt. Je wekt een verwachting, laat ik het zo zeggen. Dat gaan we regelen. Zou je ja, persoonlijke willen, belofte heeft of, hij zelfs gezegd. Maar het punt is dat je zegt. Neem nou het verkorten van die procedure. Dat is al een discussiepunt onder juristen van decennia. En misschien dat je mondjesmaat een beetje kan schuiven. Maar u weet net zo goed als ik, daar hoeven we niet heel veel grote dingen van te verwachten. Dat weet u ook. Ja, ja, goed. Nee, klopt. Nou, en dan blijft de vraag even, los van waar je exact voor uitkomt, over welke knoppen hebben we het eigenlijk? Waar kan je nou echt aan draaien? Want u weet ook, ten opzichte van de verwachting, is dit bijna een marsroute naar teleurstelling. Ja, maar dat geloof ik dus niet, want we hebben constant de discussie alsof het niet kan. Maar kijk nou naar een land als Denemarken, dat er ook een andere manier in dat verdrag zit. Maar daarmee kan je nog steeds... Dat is wel even een belangrijk bijzinnetje wat ja, u meldt, hè? Zeker. Die zit in een ander op-out systeem, maar die hebben wel ervoor gekozen om ook het systeem te versoberen. Hè? Dus daar zorgen we er ook voor dat het minder aantrekkelijk wordt om naar een land als Nederland te komen. En dan kan je, hè, op het moment dat er echt een keer nood aan de man is, zorg je er ook eigenlijk voor dat je met Europa uit moet gaan oplossen. Ja. En niet dat je mensen op straat hebt liggen. En dat gebeurt nu gewoon niet. Maar dat vind ik zo onbegrijpelijk. Je zou kunnen zeggen, Europa blijft natuurlijk in deze crisis natuurlijk best wel zich van zijn goede kant laten zien. Hè? Ik bedoel, we waren sterk, eensgezind. En nou, Oekraïne is al een paar keer genoemd. Hoe kan het dat deze discussie, dat die niet in volle glorie nu in Brussel gaande is? Want u heeft het over, meneer Rudding zegt, ja, Nederland is heel aantrekkelijk om naartoe te komen. Maar de landen die aan de randen van Europa liggen, rondom de Middellandse Zee en in het oosten, in Oost-Europa, hebben andere, maar ook grote problemen. Ja. Dus er is een draagvlak om een enorme discussie op te tuigen. Vinden we die verdragen nog modern genoeg? Ja, daar kun je zeker over praten. Dat heb ik net zelf gezegd. Alleen, ik herken, het een verdrag veranderen is een hele moeilijke zaak. Als er iets, als er niks is, dan is er niks. Nou ja, regelingen. U weet hoe dat gaat, hè? Eerst dreigen met eruit stappen. Ja, dat kunt u misschien zeggen, maar dat is wel niet een normale aanpak. Nee. Nee, maar de conclusie is volgens mij, als je echt iets wil doen aan een asielinstroom, en dat is inderdaad wat je ook op doet, dan moet je er ook voor zorgen dat je dat op Europees gebied gaat doen. Want dat is de enige manier, door middel van een wijzigen van een verdrag, om ook daadwerkelijk echt iets aan de instroom te kunnen veranderen. Er zit een heel lang nieuwsblok, maar daar was ook alle reden toe, Thijs. Maar we zijn er nog niet. Ja, we gaan nog heel even. Ja, we gaan richting half januari. Hè, en dat betekent dat het voor politieke junkies. En nou, afgelopen kwartier bleek dat al. Daar kunnen we de mensen in deze studio wel toe rekenen. Langzaam toegestaan is om een blik te gaan werpen op die o zo belangrijke statenverkiezingen in maart. Nou, dat dachten ze bij RTL Nieuws ook. Dat medium dook dit weekend de partijkassen in. Op zoek naar de budgetten die zijn beschikbaar gemaakt voor de statenverkiezingen. Nou, wat blijkt? D66, de partij van meneer Verhoeven, die heeft de meeste poen te besteden. Met ruim 1,1 miljoen euro is het budget van de sociaal-liberalen met 3 ton gestegen ten opzichte van de vorige statenverkiezingen. Daarna volgen dit jaar de VVD met ruim 1 miljoen en GroenLinks met 9 ton. En Martijn, dat er in Den Haag veel op het spel staat deze verkiezingen is over het hele politieke spectrum in ieder geval wel te merken. Want van alle partijen die inzage gaven in hun financiën aan RTL heeft alleen FVD een kleinere begroting dan 4 jaar geleden. Doe maar. Maar hij is wel transparant in ieder geval, de hele bijlaag. Dat is belangrijk voor de FVD. Ja, dus ik heb het onderzoek niet gedaan, maar er 50.000 euro minder. Kees Verhoeven, in het vorig leven zeg maar even... Dat zijn andere tijden. Andere tijden, maar campagneleider? Ja, ooit, ja, zeker. 1,1 miljoen? Ja, dat zijn bedragen om de hand genomen te pakken. Als ik geen koptelefoon op had, dan zou mijn oren ervan gaan klapperen. Ja. Ik weet nog heel goed dat ik campagneleider was in de tijd dat wij altijd onderaan bungelden op dit soort lijstjes. En dan moesten we allerlei trucs bedenken om toch nog een beetje aandacht naar ons toe te trekken. Dus aan de ene kant heel mooi dat D66 zoveel geld te besteden heeft. Ik heb geen enkel idee hoe ze daaraan komen en hoe ze het gaan uitgeven, want ik bemoei me daar natuurlijk niet mee. In die zin ben ik geen politieke junkie. Maar je ziet natuurlijk dat alle partijen steeds meer gaan doen om via communicatie en advertenties zoveel mogelijk mensen te bereiken. Maar weet u nog in uw tijd wat uw budget was ongeveer? Nou, dat zal rond de tonnen zijn geweest. Dus echt wel veel minder. Maar dat na u zijn de donateurs echt doorgekomen. Na mijn tijd kwam het grote geld naar D66. Heel goed, heel goed. Ja, ik ga je tussentijd bedanken. Thijs Hoek, dankjewel. Dankjewel, Martijn. Goed, laten we meteen even de hot potato erbij pakken. De provinciale statenverkiezingen. Wat is het eigenlijk? Meneer Suiker, begin met u even. Is het een tussenrapport van Rutte 4? Het wat je gaat zien is dat het in principe zou bedoeld moeten zijn voor de provincie. Maar omdat de provincie uiteindelijk ook kiest voor de Eerste Kamer, is dat het uiteindelijk gewoon een rapportcijfer ook weer gaat zijn voor de regering, voor Rutte 4. Het is een mooie meetlat straks om even te kijken hoe de regering er op dit moment voor staat. Okay. Meneer Rudding, u heeft van mij extra belangstellingen, niet zozeer voor de provinciale bestuurders, maar vooral voor de Eerste Kamer in de komende tijd. Hè? Maakt u zich zorgen of ziet u kansen? Nee, de Eerste Kamer is natuurlijk altijd belangrijk, maar nu misschien nog meer, omdat er een aantal belangrijke onderwerpen speelt op het terrein van de provincies, gemeenten ook. En daar zijn natuurlijk toch de statenverkiezingen in eerste instantie voor bedoeld. Nou weet ik ook in de praktijk dat al tientallen jaren ook de nationale politiek daar een grote rol bij speelt. Dat kun je theoretisch niet juist vinden, maar dat is de realiteit. Maar wat betreft de Eerste Kamer, nou, ik heb een speciaal punt wat betreft, misschien komen we daar nog op, de grote problematiek van de laatste jaren is bij de zeker nationale overheid de toepassing van wetten en de grote problemen die er zijn. Toeslagen is er één daarvan. En dat vergt de noodzaak om het beter te doen wat betreft het tot stand brengen van wetten. En dat, daar heeft het parlement natuurlijk een grote rol. Ja, natuurlijk allereerst de indieners, dat zijn dus, is meestal de regering. En dan, dat is het parlement, Tweede Kamer begint natuurlijk, dat weet u. En dan de Eerste Kamer. En ik vind toch dat beide kamers de laatste jaren, misschien ook dat ze overwerkt zijn of alleen maar ruzie maken onderling, zoals u weet, als je ziet wat er in de media gebeurt, dat ze te weinig tijd besteden aan het kritisch bekijken van wetsontwerpen, wat tot gevolg heeft dikwijls chaos in de uitvoering. Ik ga u hier even onderbreken, want we hebben een fragment erbij, namelijk precies van een jaar geleden bij de presentatie van dit akkoord. Premier Rutte stelde zijn kabinet voor en het ging onder andere over de debatcultuur. En daar zei hij het volgende over. Samenvattend is het de ambitie van deze aantredende coalitie om te bouwen aan een land waarin we omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst. Ja, Kees Verhoeven, die gezonde debatcultuur. Ja, ja, het punt wat de heer Ruding maakt, dat is mij echt uit het hart gegrepen. Ik heb het zelf ook wel van dichtbij meegemaakt. En als je weggaat, lijkt het misschien nog erger worden. Maar we hebben het heel vaak over de bestuurscultuur. Maar ik denk dat de debatcultuur en de vergadercultuur, dus het eindeloze doorwerken, altijd beschikbaar moeten zijn tot diep in de nacht. De vergadercultuur en de debatcultuur, elkaar voortdurend de maat nemen en scoren voor de media, voor Twitter, voor Facebook, voor filmpjes. En niet meer gedegen de wetgeving controleren, waardoor er dus inderdaad wetten uitkomen die of niet uitvoerbaar zijn, of niet passen binnen bepaalde verdragen, dat minder geworden is. En dat is uitermate zorgelijk. Omdat dat nou juist zo ontzettend belangrijk is. Maar zegt u daarmee ook eigenlijk, een nieuwe bestuurscultuur kan alleen nieuw worden als er een goede debatcultuur is? Zonder een goede debatcultuur en een goede vergadercultuur, dus op tijd stoppen. Ja. Dus ik noem die twee dingen even apart. Debatcultuur is dat je tegenover elkaar de hele tijd strijd voert. Laat zien, kijk mij eens. Ik ben aan het scoren, ik ben belangrijk, ik heb een motie ingediend. De vergadercultuur gaat ook over 20 partijen die allemaal tot diep in de nacht bezig zijn, burn-outs enzovoorts. Maar die twee dingen, die zijn nodig om die te verbeteren. En pas dan kun je komen tot betere wetgeving, meer transparantie. En ook een kabinet wat eens een keer durft te zeggen, we hebben een fout gemaakt. Of een kabinet wat durft te zeggen, wij laten nu eens even zien hoe iets tot stand gekomen is, of we draaien een besluit terug. Maar toch heeft het ook, kijk, fracties hebben vaak ook een beetje boter op hun hoofd. Want van fractieleiding kijkt naar die Kamerleden ook en zegt, ben je genoeg in de media? Hoeveel volgers heb je op Twitter, et cetera? En als je dus niet voldoet, dan krijg je Chief Whip je op je nek. En meneer Rudy, dan kijk naar u toe. In die tijd kon je ook nog, wij spreken, hele goede backbenchers hebben, die je dus niet in de media zag, maar die, wij spreken, in stilte aan het werken waren aan de nieuwe wet, et cetera. Ja. Dat is echt veranderd. Ja, dat was mijn volgende punt. Ik wil zeker niet de schuld van waar we het nu over hebben, die slechte wetgeving en ook de moeilijkheden bij de uitvoering, leggen bij die versplintering, zoveel kleine politieke partijen in de Tweede Kamer en misschien ook in de Eerste Kamer, dat zou flauw zijn. Maar het is wel een feit dat gewoon fysiek veel kleine partijen niet in staat zijn om heel diep in te gaan op hele moeilijke onderwerpen. En wat dat betekent gaan we direct na het nieuws van 9 uur bespreken. Wij hebben te gast D66, oud-D66-Kamerlid Kees Verhoeven, oud-minister van Financiën, je hoorde hem net al even, onder Rudding namens de CDA zat hij daar. En de voorzitter van de JOVD, de jonge vereniging gelieerd aan de VVD, niet van de VVD, hè? Oftewel Michiel Suiker. Zometeen na het nieuws en reclame praten we door over het kabinet Rutte 4. De thermometer gaat erin. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see.

politieke beïnvloeding is. En dat we eigenlijk ook geen enkele meer op het moment dat wij iets zeggen waar zij het niet mee eens zijn, dat te horen kunnen krijgen. Los van het feit dat ze het niet mee eens zijn. Maar politieke beïnvloeding, jullie doen natuurlijk niks anders dan politieke beïnvloeding van de grote moederpartij. We zeggen eigenlijk altijd wat wij vaak niet goed vinden. Ja. En dat, je ziet ook dat dat uiteindelijk nieuwswaarde heeft. Hè. Kijk, het heeft wat de JVD op zichzelf vindt als liberale waakhond, dat vinden wij heel interessant. Maar voor mensen en vooral voor de politiek is het interessant, wat vinden jonge liberalen nou eigenlijk over hoe het echte liberaal beleid zou moeten worden gevoerd. En ik moet ook met u constateren, u heeft een lange traditie van kritisch staan naar de grote moederpartij. Dus eens. Dat moet gezegd zijn. Wat ook een traditie is, is dat jullie jaarlijks de Liberaal van het Jaar prijs uitreiken. Die kan overigens heel goed in handen vallen van niet-VVD'ers. Ik zag mensen als Femke Halsema, Paul Cliteur zag ik zelfs op de lijst staan. Er staan allerlei mensen op die niet-VVD zijn, maar die in jullie ogen wel heel liberaal zijn geweest. Dit jaar was de winnaar Sander Schimmel-Pedding. Ja. Dat zal niet bij iedere VVD'er in hele goede aarde gevallen zijn. Nee, dat denk ik niet. En waarom hebben jullie hem toch gekozen? Omdat hij heeft een programma gemaakt, Sander en de Kloof. En dat gaat heel erg over het feit dat je op dit moment in de samenleving eigenlijk werkend arm wordt en slapend rijk. En de gedachte achter is dat op het moment dat je uit een welgesteld gezin komt, dat je aan wieg staat op een plek waar eigenlijk al heel veel geld is, dat jij minder goede kansen hebt om iets van je leven te maken. En dan roept hij al geruime tijd en alle columns, alle spreekbeurten, zegt hij meer belasting op vermogen. Ja. Denk vooral aan erfenissen, waardoor je ook minder belasting dan hoeft te heffen op werk. Ja, en de gedachte daarachter is het eigenlijk. Weet u welke partij in Den Haag maatregelen daartoe het meest in de weg staat? Dat zou ik kunnen zeggen als de VVD. Ja, ja. Nou, u keek even aarzelend erbij, maar u wist het wel, hè? Nou, ik keek even heel kritisch. Ja, oh, kijk, kritisch, pardon. Ja, ja, kijk, wat het is dat we gewoon moeten ophouden met het feit dat we zeggen dat vrijheid betekent dat je hypotheekrenteaftrek moet hebben. Of dat dat een soort voorrecht is om te leven en om vrij te kunnen zijn. Vrij zijn betekent dat je iets van je leven kan maken. Dat betekent gewoon dat iedereen dezelfde kans moet hebben. En het is heel simpel. En een partij als de VVD en eigenlijk op zich iedereen betekent gewoon echt investeren in onderwijs. Echt ook een dingetje van D66 natuurlijk altijd geweest. Maar eigenlijk juist ontzettend liberaal. Dus dat op zich moet de VVD dat ook gewoon kunnen doen. En ervoor zorgen dat je gewoon echt iets van je leven mag maken. Je kon het niet zien, maar nu Dooie Hoek zat Kees Verhoeven als een soort grote trotse oom instemmend naar u te knikken. Maar ik ben nog niet. Ik ben niet de bal het werk moet laten doen. Sander Schimmel-Pedding had, nadat hij natuurlijk zeer blij en vereerd was met deze prijs die hij met veel plezier in ontvangst nam, had hij ook nog een advies aan de JOVD en eigenlijk aan de hele VVD. En dat klonk zo. Ik hoop echt dat het debat binnen de VVD over wat is een liberaal en wat is vooral ook een liberaal met het oog op het thema van kansengelijkheid, dat echt een beetje loskomt en dat jullie uiteindelijk gewoon splitsen, uit elkaar vallen in een liberale VVD en een domrechtse VVD. Kwestie van tijdlijn. Nou, dat is toch een zeer erkentelijk prijsontvanger. Ja, dat vind ik te ver. Kijk, op zichzelf moet niemand zeggen dat hij de waarheid heeft. Sander Schimmel-Pedding op zichzelf natuurlijk wel een handje van. Hè? Dat hij denkt dat hij de waarheid heeft. Ja. Ik zal nooit pretenderen dat ik de waarheid heb. Ik heb alleen een idee wat ik zou denken dat goed is. En het mooie vind ik juist bij een partij als de VVD, dat je, of je nou conservatief liberaal bent, zoals je dat dan noemt. Ik vind eigenlijk, liberaal zijn betekent altijd dat je progressief bent. Maar goed, of dat je nou in die progressieve hoek zit waarin je meer strijdt voor kansengelijkheid. Die discussie moet je met elkaar voeren. Hij zegt, laat het wegvallen. Dat geloof ik niet. Ik denk juist over de jaren heen moet je met elkaar gaan bewegen. We stonden 50 jaar ook niet waar we nu stonden. En juist met elkaar in gesprek gaan. Dat is de enige manier waarop ook weer Nederland een stukje mooier wordt. Goed. Meneer Rudy, ik kom bij u terug. Want we hadden het voor het nieuws hadden we het even kort al even over de drietrapsraket. Eigenlijk de debatcultuur, de vergadercultuur. En daarbovenop, als dat genoeg basis geeft en fundament, heb je dan misschien ook nog wel eens een nieuwe bestuurscultuur. En want dat was natuurlijk een van de paradigma's, een van de belangrijke punten van dit kabinet. Even eerst beginnen met een grote vraag even. Heeft u daar wat van teruggezien? Weinig. Het was een goed bedoeld. Wat minister-president en de anderen hebben gezegd aan het begin over dat punt. Maar het is niet onbelangrijk, maar dat is een woordenspel dikwijls. En dat werd dan vertaald onder andere door dit kabinet op het praktische punt, om iets te noemen, dat je allerlei nota's die de overheid, dus zowel de ministers, maar ook ambtenaren produceren voor intern gebruik, dat die publiek moeten worden gemaakt. Nou, ik geef het als voorbeeld. Ik ben zelf heel lang geleden jaren ambtenaar geweest, dus niet alleen politicus, maar ook. En wat gebeurt er dan? Dan hoef je helemaal niet genie voor te zijn. Als je weet hoe dat dan gaat, dan gaan de mensen die nota's anders schrijven, voorzichtiger, want die willen ook niet dat hun naam ineens publiek wordt. Maar ook een voorbeeld in die ministerraad, als je zeer omstreden onderwerpen hebt, die komen in de notulen dan. Ja. dat is natuurlijk juist. En die worden dan gepubliceerd. Wat ik heel onverstandig vind, want dan heb je geen normale discussie meer in de ministerraad. Maar je gaat een kopje koffie drinken in een apart zaaltje, als u en ik of wie dan ook een meningsverschil hebben over iets. Dus het werkt misschien averechts. Radicale transparantie staat een goede democratie in de weg. Nou ja, het is goed bedoeld. En het klinkt prachtig, maar daar moet je het niet speciaal van hebben. Je moet het meer hebben waar we het net over hadden. Zorgen dat je goed werk aflevert als kabinet. Het is niet speciaal dit kabinet, alle kabinetten, wat betreft wetgeving. En de Tweede Kamer moet zich daar meer op richten dan werken met termen die mooi klinken, maar die niet veel opleveren. Nee, en het wekt ook vaak een soort cynisme in de hand. Meneer Verhoeven, kunt u nog de tijd herinneren dat op een gegeven moment werd gesproken over oude en nieuwe politiek? Ja. Dat was ook zo'n dingetje. Ja. Nee, dat doen we niet meer. Dat is allemaal oude politiek, nieuwe politiek. Ja. En u weet hoe het verlopen is, hè, met dat debatje. Ja, het is verzand in cynisme en een woordenspel. Ja, er zijn ook allemaal commissies van de Tweede Kamer zelf geweest die geregeld hebben voorgesteld, ook decennia geleden al, we moeten het op een andere manier gaan aanpakken. En het is natuurlijk ontzettend moeilijk, want er zijn een aantal prikkels die op dezelfde manier blijven werken. En een van de prikkels noemde u net zelf al. Dat is inderdaad, als je als partij je lijst gaat maken, dan heb je de neiging om te kiezen voor zichtbare Kamerleden die dus leuk en welbespraakt op televisie het doen. En die misschien helemaal niet die wetstekst doorleest, maar die wel op een leuke manier het partijverhaal kan houden. En nou, dat soort prikkels zorgen ervoor dat er steeds minder beloning is, tussen aanhalingstekens, voor het gedegen is een dag lang jezelf opsluiten, geen social media consumeren, maar gewoon eens echt die dikke pakken papieren doorlezen. Ja. En dat is, nou ja, ik heb dat zelf van dichtbij meegemaakt, ook in mijn eigen tijd. Ik werd ontzettend gewaardeerd toen ik als campagneleider voortdurend op de bühne stond te roepen wat D66 allemaal wel niet voor fantastische dingen deed. Maar eigenlijk waren mijn beste jaren, mijn laatste jaren in de Kamer, toen ik eigenlijk de inhoudelijke details van het dossier digitalisering begon te doen. En iedereen tegen mij zei, Kees, je bent niet meer zo vaak op televisie, gaat het wel goed met je? Dus die ontwikkeling is zorgelijk. Dan kwam u na 10 jaar Kamerlidmaatschap, kwam u erachter? Nou, het heeft mij wel een aantal jaar gekost om door te krijgen dat je misschien niet zozeer partijkamerlid bent, maar Tweede Kamerlid. Dus die Tweede Kamer zou als geheel een weg moeten vinden om echt met z'n allen de wetgeving te controleren en niet dat coalitie-oppositie verdeeldheid. Weet u, en dat zal niet alleen mij, maar zeker u ook opgevallen zijn. Hoe komt het dat D66... zo'n enorme, vaak nu een soort maatschappelijke agressie soms ook opwekt. Dus even los van of het terecht is of niet, maar heel veel mensen die boos zijn of zich zorgen maken, die dat vol de schijnwerpers daartoe op D66 zetten. Ja. Dat is de partij van de elite. Die maken het land verkwanselen. Al onze waardes gaan eraan. En het is allemaal de schuld van D66. Vroeger riepen we dan met z'n allen de schuld van de PvdA. Maar jullie schijnen dat loodje te hebben overgenomen. Nou, laat ik in ieder geval zeggen dat elke vorm van agressie, of het nou online is of fysiek, dat ik dat echt heel erg zorgwekkend vind. En het is richting verschillende mensen, zeker ook richting D66, maar ook richting anderen. En dat is echt een hele zorgelijke ontwikkeling. Maar u heeft gelijk. Ik zal het niet. Ik merk het zelf ook wel eens. Als je iets twittert over. Ik had laatst bijvoorbeeld zelf. En dan twitter ik iets over het klimaat. Ik twitter wel eens iets over Europa. Je ziet gewoon dat mensen daar heel erg kwaad over worden. Ja. En ik denk dat er een soort van. Ja, een gevoel van onzekerheid is. Een gevoel van ik heb geen grip meer op mijn leven. Ja. En dan hoor je inderdaad mensen bepaalde oplossingen voorstellen. En dan heb je het gevoel van ja, maar luister. Maar die analyse, dat is een hele brede analyse. Maar mijn vraag was specifiek, wat maakt dat D66 zo'n magneet van die onvrede is? Vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik denk inderdaad dat het te maken heeft met het feit dat D66 door sommige mensen geassocieerd wordt als welvarende burgers die het goed hebben en die de problemen niet zelf hoeven op te lossen. En de combinatie dat ze niet alleen het goed hebben, maar ook geen oog hebben en begrip hebben voor de mensen die het minder hebben. Nou, maar ik vind dat ook ontzettend belangrijk dat ieder Kamerlid, dus ook zeker de D66-fractie, en ik vind overigens helemaal niet dat ze dat slecht doen, maar blijkbaar moet dat dus beter in de volle breedte, maar zeker ook bij onze partij moet je er altijd op blijven letten. Zorg dat je weet wat er speelt bij mensen die een leven leiden, wat misschien niet het leven is wat je zelf leidt. Dus verplaats je altijd in de hele bevolking van Nederland. En daar zou D66 wel iets meer aan kunnen doen. Dat moeten alle partijen voortdurend doen. En dat doet D66 zeker ook. En de reden waarom D66 niet gezien wordt als degene die dat doen, dat kan ik niet helemaal nu hier analyseren. Maar laat altijd zien, als Kamerlid, dat je doorhebt dat Nederland bestaat uit heel veel verschillende mensen met heel veel verschillende problemen. Het wordt niet gezien als... Meneer Suiker? Ze worden niet gezien als volkspartij. Bedoel ik niet als kritiek, maar qua beeldvorming waarschijnlijk niet. En dat moeten ze verder zelf weten, D66. Maar... Nou ja, kijk, weet je, het wordt Volkspartij, dat is altijd een beetje een soort... Dat is ook een discussie bij ons in de partij zelf. Dus van wat voor partij ben je? Maar D66 is nou juist een partij die altijd al dat geld naar onderwijs stopt. Dat al dat geld naar onderwijs brengt. Om ervoor te zorgen dat juist iedereen die het minder makkelijk heeft... dat die nou juist een kans krijgt om vanaf jonge leeftijd een taal te leren. Achterstanden weg te werken enzovoort. Dus als er nou een partij is die heel veel doet aan het proberen iedereen gelijke kans te geven... Punt gemaakt. Dan is het D66. Ja, voordat u de hele brochure opdreunt van de partij... Jammer zijn van deze uitzending. Mag ik er één ding aan toevoegen? Nou, heel kort dan, want ja, ik wil naar het volgende punt. Nee, dat zou ik wel, want ik kan van afstand... en ik spreek natuurlijk ook met regelmaat mensen... waarom mensen zich kunnen, even heel gechargeerd gezegd... kunnen irriteren aan de D66. Dat komt ook wel gewoon omdat de partij is die heel erg wil deugen, vinden we. Ja. Dat is het sentiment, heel erg met het vingertje staat te wijzen. Dat zie je natuurlijk met iets als stikstof, wat echt een probleem is ook. Alleen dan wordt het heel snel een soort gepolariseerde discussie... waar twee partijen tegenover elkaar staan... waar de ene zegt dat de andere het niet goed doet. En dan komt er een beeld ontstaan van... ja, is het nou uiteindelijk omdat je maar het beste jongetje van de klas constant wil zijn... of ook omdat je nog een beetje over de realiteit wil houden? En dat is vaak de frustratie als je kijkt naar de partij, jouw partij, D66. Ja, nou, ik ga dit nu afronden. Ik vind deugen op zich belangrijk, maar te moralistisch kan misschien inderdaad irritatie opwekken. Nou, dat lijkt me een geweldige laatste zin, dit punt af te ronden. Meneer Rudding, ik kom bij u uit. Ik vind het toch nog weer leuk om even te attenderen... dat u minister van Financiën was. En een zuinige, zeg ik er ook erbij. Ja, zeker. Een zuinige schatkistbewaarder. Nou zien we dit nu in het kabinet natuurlijk... dat sommige onderwerpen niet helemaal tot op de naad uit onderhandeld hebben. Simpelweg omdat er vaak een grote tas met geld was. Met miljarden. Denk aan de stikstof. Klimaat. Maar daar kom je niet altijd mee weg. Nee. Gaan we nu ook jaren in waar we misschien ook wel hier en daar bezuinigend worden? We zien nu al dat er voorgesorteerd wordt... dat we op bepaalde punten misschien, de sociale zekerheid werd al genoemd als domein... het zou best wel spannend kunnen gaan worden voor dit kabinet. Want echt hard onderhandeld als het om schaarste gaat, is het nog niet. Nee, zeker nog niet. Je moet geloof ik beginnen bij dit onderwerp, bij het regeerakkoord. Ik geef een voorbeeld, omdat mensen waarschijnlijk... duidelijk zal zijn dat we aanspreken. Er werd helemaal niet rekening gehouden, maar precies een jaar geleden, ja. Zo kort geleden, met de waarschijnlijkheid dat de rente toch weer omhoog zou gaan. Die was kunstmatig laag. Dat kun je leuk vinden, maar dat is tijdelijk. En niemand weet natuurlijk hoe snel die omhoog gaat en ook met hoeveel. Maar dat is helemaal geen rekening mee gehouden. En nu zie je, heel zielig voor het kabinet, want dat wens ik ze niet toe, dat ze met enorme tegenvallers zitten op diverse terreinen. Deels kunnen ze natuurlijk niks aan doen. Dat is de ellende van Oekraïne en steunen, ga maar door. En de hogere energieprijzen. Maar dit, dat ze een paar miljard, ik heb het nog even opgezocht... in hun eigen mededelingen, dat is tussen 5 en 10 miljard euro... tegenvallers komen er, zijn er al en komen er. En dat vind ik gewoon een weeffout van dit kabinet. 5 à 10 miljard. Ja, waar ze dus nu mee zitten. Want nu is het een feit, dat gaat omhoog. Ja. Het gaat ook verder omhoog. Nou, dat is één. En ten tweede, en ik wil niet te kritisch zijn... want ik herken dat dit kabinet met problemen zitten. Mm-hmm. De cumulatie van problemen. Problemen heb je altijd, hè. Maar in mijn tijd hadden we ook grote problemen, maar niet zoveel tegelijk. Dus ik hoor niet bij degene die alleen maar zegt, hè, wat slecht en wat dom. Maar nee, maar er zit wel een belangrijk punt bij, daarna ga ik u weer het woord teruggeven. Is natuurlijk, nu wordt alles crisis genoemd. Maar er zitten een paar onderwerpen bij, wat slechts en uitsluitend alleen komt... door gewoon slecht of zelfs helemaal geen beleid. Ja. Een onderwerp als stikstof is eigenlijk in die zin geen crisis. Nee. Een onderwerp als wonen is in die zin geen crisis. Dat is gewoon door verkeerde inschatting verkeerd of zelfs helemaal geen beleid. Een Oekraïneoorlog, dat is een crisis. Ja. Die zie je niet aankomen. Ja. Of verwacht je in ieder geval niet? Nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Dat je mag ook niet te gauw zeggen, het is een crisis. Ik kan er niks aan doen, het is niet eigen fout. En het heeft iets te maken met wat ik in het begin even zei. Dat als overheid moet je niet denken dat je alle problemen kunt oplossen. Er zijn problemen die moet je oplossen als overheid, proberen. Maar als dat niet goed gaat, dan werkt dat averechts. Want dan krijg je weer de ontevreden bevolking. Hè, die gaat zeggen, ja, ik ben teleurgesteld. Dat maakt het nog erger. Maar even terug naar de huidige situatie. Ik begrijp dat is ook terecht, dat dit kabinet wat flink heeft gedaan aan die problemen van de koopkracht voor bijna alle Nederlanders. En dan krijg je het prijsplafond, et cetera. Dat zijn grote bedragen, maar om daar helemaal niks op te nemen nu, althans een half jaar geleden, in de begroting van 2023, die nu actueel is geworden, en zegt voor de 2023, 2024, ja, dan kijken we eens naar in de voorjaarsnota, dat is in mei. Dat vind ik toch wel erg vooruitschuiven. Ik geef toe dat het moeilijk is. Welk risico lopen we daarmee? Het risico dat je dan te laat bent en dat je ook niet nu al duidelijk indicaties geeft. Je kunt er niet op de cent uitrekenen, waar we het net over hadden. Dat een serieuze mogelijkheid is, niet de enige. Dat je toch moet gaan bezuinigen op bepaalde terreinen. Als je het klimaat belangrijk vindt, terecht, dan moet je misschien elders minder doen. Ja. En dan, of belastingverhogingen, daar kun je over twisten. Maar nu bij alles zeggen, dat zien we dan wel in mei. Dat vind ik toch gevaarlijk. En niet erg veranderd. En dan wordt er ook gezegd door het kabinet, en dat is op zich juist, wij willen geen blanco cheques afgeven. Daar ben ik natuurlijk juist per definitie mee eens. Maar dan moet je wel iets meer duidelijkheid gaan geven. En niet weer alles zeggen, nou, we gaan het nog eens een keer bestuderen. Dus dat is toch een risico wat dit kabinet loopt. Ik zeg niet dat ze dat fout zullen doen, maar je moet toch wel iets proactiever worden op dit punt. Alleen ook qua verwachtingsmanagement, dat je van tevoren aangeeft ongeveer in grote lijnen wat er mogelijk aan gaat komen. Ja, je moet aangeven. Ja. Alles gebeurt of niks, te laat. Of je krijgt dan ineens een enorme storm van voren. Dat wil je ook niet. Meneer Suiker, ja, JOVD? Ik vind het, we zijn hier uitgenodigd uiteindelijk om te spreken ook over hoe het nou in een jaar Rutte 4 gaat. En ik vind dit voorbeeld wat nu wordt aangehaald heel typerend. Want uiteindelijk is het tot stand gekomen met een debat toen meneer Verhoeven net de Kamer verliet op 1 april. Waarbij Mark Rutte eigenlijk door bijna iedereen het vertrouwen in werd opgezet. Waarbij eigenlijk het een na het andere compromis moest worden gesloten. En dat zie je eigenlijk ook weer met dit. De echte daadwerkelijk harde keuzes die durven niet worden gemaakt. Om eigenlijk zoveel mogelijk die groep waar volgens mij ook heel erg veel onderlinge strijd is bij elkaar te houden. Maar ze kunnen ook weer niet uit elkaar vallen, want de peilingen zijn niet goed genoeg. Nee, ze zijn echt tot elkaar veroordeeld, hè? Ze zijn tot elkaar veroordeeld. En door de peilingen, dat is ook omdat heel veel partijen aan de randen geen enkele verantwoordelijkheid willen nemen. Dat is natuurlijk wel een... Ik bedoel, we hebben gezien dat D66 helemaal niet per se deze combinatie weer wilde. Alleen op een gegeven moment moest het gewoon wel, omdat het land bestuurd moest worden. En heel veel partijen hadden van, nou, wij wachten wel even. Dus laten we even luisteren wat premier Rutte hier over dit punt, volgens mij ook een jaar geleden, kijk ik door het glas, een jaar geleden ongeveer zei. We gaan niet over één nacht ijs. En we willen ook de samenleving hierin meenemen. En ook onze politieke collega's hier in de Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer. Al die constructieve partijen. We zullen het debat voeren. Ik denk dat het belangrijk is, juist ook in dat brede politieke midden, van centrum links tot en met centrum rechts, dat debat af en toe op het scherpste voeren. Gericht uiteindelijk op het creëren van compromissen. Ja, hier zegt hij het eigenlijk al, hè, Kees Verhoeven. En daarna mag u, meneer Suiker, even terug. Eigenlijk, doordat links en rechts aan de buitenkant zich zo heftig opstellen en ook geen verantwoordelijkheid dragen, duwen ze die middenpartijen naar elkaar toe. Je zou wij spreken het kabinet kunnen laten klappen, maar de kans dat je weer met diezelfde vier aan de onderhandelingstafel zit, is eerst wel levensgroot. Nou ja, we hadden het net even over die verbale agressie. Kijk, er is natuurlijk heel veel aan te merken altijd. Je kunt van alles roepen, je kunt van alles vinden. Je kunt iedereen de hele tijd de maat nemen. Maar ik zeg dan altijd wel, stap dan zelf eens een keer naar voren. Ga het maar doen. Er zijn zoveel complexe vraagstukken, zoveel complexe problemen. Er is geen regel te bedenken die alle Nederlanders op een gelijke manier kan compenseren of kan bedienen. Want dan krijg je weer al dat maatwerk. En maatwerk, dat leidt tot uitvoeringsproblematiek. Als je met een grovere regel komt, zoals de AOW, iedereen krijgt hetzelfde bedrag, ongeacht je inkomen, dan kan je weer zeggen, het is oneerlijk. Dus ga er maar aan staan. Okay. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Daarnaast blijft natuurlijk ook zo dat elk kabinet altijd aanloopt tegen het feit dat je nou eenmaal 76 zetels in die Kamer moet vinden. Ja, en dat is heel hard werken nu. Ik wil even nog twee belangrijke punten even met u doornemen. En meneer Rudink, wend ik me even tot u. Die provinciale statenverkiezingen die zijn best ingewikkeld om aan een gemiddelde kiezer uit te leggen. Want je stemt dus eigenlijk voor de provincie, maar via een getrapt systeem kom je uiteindelijk, kies je indirect eigenlijk, zeg ik, de senatoren, oftewel de leden van de Eerste Kamer. Maar ik wil het even over die provincies hebben. Want die provincies is natuurlijk een beetje de minst bekende, vaak ook de zwakste bestuurslaag die we kennen. Tenminste, vaak zo getypeerd. Maar nu, in het huidige sterrente, zoals Nederland dan wordt getypeerd, ligt op de tekentafel. Denk aan de stikstof, denk aan de boeren, denk aan alle situaties, aan het water, de natuurgebieden. En die provincie krijgt een enorm belangrijke taak. Die krijgen een grote opdracht mee en die moeten binnen die provincie, moeten ze dat allemaal gaan inkleuren, verplaatsen, bouwen, afbreken misschien wel. Denkt u dat überhaupt die provincie daartoe in staat zijn? Twee opmerkingen. Inderdaad, die provincies, door de onderwerpen die u noemt, die echt belangrijk zijn, daar zijn we het over eens, die provincies zijn daardoor belangrijker geworden, en zullen het ook blijven de komende jaren, dan jaren het geval was. In mijn jaren in de politiek waren de provincies wel belangrijk, maar toch wat minder dan die anderen. Als je er geen last van had, keek je niet om. Nou ja, ik keek als minister natuurlijk wel naar om. Maar de taken die ze hadden waren beperkt. En ja, die worden uitgebreid. U noemde het al, de stikstoffen gaan maar door. En dan vind ik ook de samenstelling van de provinciale staten ook belangrijker. En zeker gedeputeerden, hè, dat zijn de mensen die dus dagelijks het bestuur moeten voeren. En dan hoop je, dat geldt voor iedere partij, dat ze voldoende gekwalificeerde kandidaten daarvoor vindt. Ja. Iedere partij. Ik heb daar wat zorgen over. Want je hoort, je leest signalen dat heel veel mensen zeggen, ja, dat kost me te veel tijd. Ik ga dat niet doen. Want alles kost natuurlijk tijd. Moeilijke problemen. Als het een rapportage wordt van het kabinet Rutte 4. Ja. En er komen wij spreken allerlei mensen die daar juist oppositie tegen voeren. Denk aan de Boer-Burgerpartij of Ja 21. Als die gedeputeerden zo direct te worden, dan hebben ze maar één belangrijk doel. Is natuurlijk de boel, nou ja, stagneren, traineren, et cetera. Op dit punt. Ik vraag me dat dus af. De Eerste Kamer werd ook al 10 jaar gezien als de Eerste Kamermeerderheid verdwijnt, dan gaat het kabinet het allemaal niet meer redden. Maar tot nu toe is men er altijd in geslaagd om toch meerderheden te vinden, ook in de Eerste Kamer. En ik denk dat als jij gedeputeerde wordt in een provincie, dan ga je echt niet een soort politieke spel spelen door alles te blokkeren wat uit Den Haag komt. Maar dan ga je toch ook op een verantwoordelijke manier proberen je provincie te leiden. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want afgelopen zondag zat mevrouw van der Plas van de Boer-Burgerbeweging, die heel hoog staan in de peiling. Die was de gast bij WNL op zondag, bij de collega Rick Nieman. Inderdaad, bij Rick Nieman. En daar was zij zei letterlijk, op het moment dat we moeten gaan onteigenen, dan gaan we dat niet doen. Dus we kunnen nou wel stellen dat het niet het geval was. Volgens mij is dat wel het geval. En volgens mij is dat juist heel erg het gevaar op dit moment. Dat we de provincie in dat opzicht heel groot gaan maken. Maar volgens mij is het een landelijk thema. Moeten we daar gewoon een lijn op uitzetten. En moeten we het ook niet groter maken dan het is. Yeah. En is de provincie er juist om te luisteren naar de boeren op het moment dat het niet goed gaat. Om dat stukje maatwerk te leveren. Maar moeten beleid komen, gewoon vanuit de landelijke politiek. Nee, maar daar ben ik wel met je eens. Maar ik wens, zeg ik dan maar even, als mevrouw Van der Plas met haar partij op verschillende plekken in het college komt, zal ze toch afspraken moeten maken met partijen en zal ze toch op een fatsoenlijke manier moeten besturen. Anders krijgt ook zij de rekening gepresenteerd. Ik wil even tot slot. Het belangrijk punt is even, we zijn een beetje, ik zeg het een beetje kort op de bocht misschien, maar we zijn natuurlijk in de afgelopen jaren, was ideologie was vaak toch een woord dat moest een beetje aan de kant hebben. Politiek was op een gegeven moment verworden tot problemen van mensen oplossen. Punt. En nu zie je toch in die discussies waar we nu zitten, waar zoveel ingrijpende maatregelen, even los van welke partij je bent, dan is misschien ideologie en vooral ook het debat wat daarbij hoort, om uit te leggen waarom je wat doet in een langer termijn perspectief, wezenlijker dan ooit. En is dat niet een van de belangrijkste zaken waarom het nu zo matig loopt als het loopt, meneer Rudding? In die zin, ik ben het helemaal met u eens dat ideologie, ongeacht welke partij je hebt, meer aandacht moet krijgen. Maar dat durven ze niet meer. Nou ja, het is niet voor niks dat op zo weinig terreinen gebeurt. In mijn tijd, en dat ging toch wat mij betreft heel erg goed, kregen we wel het verwijt dat we te weinig ideologisch waren. Ja. Was ik het daar niet mee eens, maar los daarvan. Je moet allereerst grote problemen die er op dat moment zijn, en die zijn natuurlijk nu duidelijk, daar hadden we het over, moet je zien op te lossen. En dat zijn praktische oplossingen dikwijls. Neem er even het prijsplafond, ga maar door. En daar heb je nou niet de hele dag hulp van je ideologie. Nee. Maar ik herken dat je daar meer op moet letten. En dat is wel zorgelijk, dat nu door die fragmentering en al die voortdurende afrekencultuur en scheldpartijen, dat dat steeds moeilijker wordt. Meneer Suiker, u heeft zelfs, dat vond ik toch opmerkelijk gezegd, dat u de kans heel klein acht dat Rutte doorgaat bij de volgende verkiezingen als lijsttrekker. Nou, okay. Heeft dat met dit punt te maken? Nou, het zit hem in ideologie, eigenlijk de armoede aan ideologie. Want we kunnen inderdaad wel stellen dat korte termijn problemen belangrijk zijn. Maar de lange termijn problemen, dat haalde u zelf net ook aan, die zorgen er eigenlijk altijd voor dat we de huidige problemen komen, zoals we dan stikstof zouden kunnen zien. Dus juist dat ideologie, en dan zou ik zeggen, kijk naar dat kansengelijkheid, klimaat, hoe ga je dat nou echt aanpakken? Maar even mijn punt, de vraag die ik aan u stelde. De richting Mark Rutte. U heeft aangegeven dat u de kans bijna te verwaarlozen vindt dat Rutte bij de volgende verkiezingen de lijsttrekker is van de VVD. Ja, ik was net iets te veel over ideologie te gaan vertellen. Maar heeft even terug naar de poppetjes inderdaad, als het dan over de poppetjes gaat. Mijn vraag nu was of dat te maken heeft, die vaststelling van u, met wellicht het ontbreken van een lange termijn ideologie. Eens. Nee, ik denk voornamelijk dat het te veel electoraat is. En dan moet je een partijleider kiezen die juist dat stukje ideologie gaat doen. En dat zou een Mark Rutte kunnen doen, als het dan mogelijk is dat hij zich weer in dat stramien zou kunnen bevinden. En dat is op zichzelf wel ingewikkeld. Want in dat stramien zou kunnen vinden. Is hij daar ooit geweest? Of zou hij daar voor de eerste keer belanden? Hij is ooit voorzitter van de JOVD geweest. Ja, dat zeker. Was ontzettend ideologisch. En ik denk dat hij er langzamerhand in de politiek wel achterkomt dat het ook heel erg goed kan zijn. Hè? Die beeldvorming en hoe kom je over, dat het belicht wellicht nog wat belangrijker is dan ideologie. Maar juist nu met de huidige problemen waar je tegenaan loopt, is het heel belangrijk om wel de ideologie uit te gaan stralen. Kees Verhoeven, belangrijkste uitdaging voor het kabinet Rutte 4, waar u de enige grootste partij in bent met D66 voor het komende jaar? Het vertrouwen terugwinnen. Ja. Het is echt, kijk, we hadden het net al even over wetgeving, over uitvoering. Er zijn heel veel Nederlanders heel teleurgesteld geraakt door de overheid. Ik denk dat de overheid, al die ministers, keihard hebben gewerkt om energieplafond en allerlei andere problemen op te lossen. Alleen op de een of andere manier is er een vertrouwenskloof ontstaan en vertrouwen mensen de politiek niet meer. En dat komt ook omdat de politiek, de overheid, de burger niet meer vertrouwt. En dat die wisselwerking moet weer naar een positievere dynamiek. Ja, ik zie aan de instemmende hoofden van de overige gasten hier in de studio dat we daarmee gaan afronden. Ik dank het voormalig Kamerlid voor D66, Kees Verhoeven. We hoorden hem net. Onno Ruding, hij was de minister van Financiën namens het CDA. En u hoorde ook hier in de uitzending Michiel Suiker. Hij is de voorzitter van de JOVD, oftewel de Jonge Vereniging Gelinje. Dank voor het luisteren. Zometeen hier het nieuws met Gert Kluuk. En daarna langs lijnen omstreken Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesselink. Volgende week maandag zijn wij er weer. Dank u wel.